तुदय भरम पात दरुई ममस्त्र पात दिन माकुंदूर दस सकुआल मास उदय ममा समू किन माकुंदूर दस सकु कुआल मास उदय ममा समू उदय ममा समू दर्शन प्ररऊ कमीला मिल सकियो उदय ममा समू उदय ममा समू सब मई कुछ सब शिव दुली उदय ममा समू किनमा कृपी दल में उत्साह पुरुष उदय ममा समू उदय ममा समू único firma. Care umblă prin comună, se duc și-ntreabă la sfat, cine s-a mai înzurat, cine s-a mai înzurat, ce bată s-a măritat, măi. Se duc și-ntreabă la sfat, ce băiat s-a înzurat, ce băiat s-a înzurat, ce fată s-a măritat, măi. Ca să am această soartă, că-i un proverb dinainte, ca lupul din graș se vinde, s-audă dușmanii mulți, cum dau spectacol la nunți, măi. Că-i un proverb dinainte, ca lupul din graș se vinde, s-audă dușmanii mulți, cum dau spectacol la nunți, măi. Floare roșie ce crești pe coastă, toți avem acasă câte o nevastă. Atunci când te-ai însurat, multe nu ți-au fost pe plac, că așa e la toți de prima dată, măi. Multe zile au mai trecut, de ea nu ți-a mai plăcut și necazurile au început, măi. Este însă un proverb ce spune, măi, cu nevasta nică nu te pune, măi. De te crei groza, băiete, ea te duce pendelete, ca să joci cum cântă ea, băiete, măi. Ca să joci cum cântă ea, chiar de crește la alta, că ea știe cu gura să dea, măi. Banii tu nevasta-i mânuiește, măi, și tot te aminte că te iubește, măi. Mai dai câteodată în ea, chiar de treci pe la ta, că ea știe cu gura să dea, măi. Și uite așa când te gândești, an de an îmbătrânești, și tot șeful casei te numești, măi. Mai dai câteodată în ea, că te treci pe la ta, că ea știe cu gura să dea. Măi, uite așa când te gândești, an de an îmbătrânești și tot șeful casei te numești. Măi, se ceartă bradul cu plopul, care sunt mai mândri-n codru. Plopul zice că-i frumos, măi, că e lal și mai fălos, măi. Plopul zice că-i frumos, măi, că e înalt și mai fănos, măi. Ce te ții, plopule mândru, că știi cum te poate vântul. Când te apucă iarna grea, măi, ție îți pică frunza, măi. Îți rămâne lemnul gol, măi, tulpina-ți plânge de dor, măi. Eu ți-i fală munților, măi, și umbră mioarelor, măi. Iarna cât ar fi de grea, măi, mie nu-mi cade frunza, măi. Stau tot verde și frumos, măi, și să lumii te folos, măi. M-am născut între Carpați, la poale de munte, într-o casă cu mulți frați și cu doruri multe. Ne scripi de braț și faci la pale de munte. Lângă turma de mii dragi și cu doruri multe. Oh, mama, mama, că trăiesc pe lume noaptea, mă. Oh, mama, mama, dorurile nu le iau seama. Măicuță, când m-ai făcut verde grumărul, mi-ai pus dor în așternut verde grumărul. Mi-ai pus dor mai pășat verde mărotat și cu dorul mai legat verde mărotat. Oh, mama, mama, cu dorul doru și cântecul. Oh, mama, mama, să-mi ia stâmpări stâmpări sufletul. Mai legănat cu piciorul, floare ca bujorul, ca să mă cununi cu dorul, floare ca bujorul. Cu dorul și drumul lung, verde grumărut mai, dragostea să nu ajung, verde grumărut. Oh, mama, mama, că trăiesc pe lume noaptea, mă. Oh, mama, mama, dorurile nu le iau seama. Rugumpână de fântână și mai mică, plânge o păsăre bătrână și mai mică. Ea nu plânge că-i bătrână, ci plânge că-i străină, ci plânge că-i străină și mai mică. Ea nu plânge că-i bătrână, ci plânge că-i străină, și plânge că e străină și mai mică. de cap tu, frate, și-ai mai neică. A plecat, s-a dus departe și-ai mai neică. A plecat la părăsit și-napoi n-a mai venit. Și-napoi n-a mai venit și-ai mai neică. A plecat la părăsit și-napoi n-a mai venit. Și-napoi n-a mai venit și-ai mai neică. Așteaptă-mă, frățioare, și-ai mai neică. Ca să-mi crească aripioare, și-ai mai neică. Voi zbura spre cerul altul, dă-i frațiul lângă altul, dă-i frațiul lângă altul, și-ai mai neică. La margine de răzore, cu tine vreau să mă însor, măi, cu tine vreau să mă însor, și-ai mai neică. De la primărie sus, măi, Lino, Lano, toate lămpile s-au stins, măi, Lino, Lano, numai la fereastra ta, măi, Lino, Lano, arde lampa ca jos-te, măi, Lino, Lano, numai la fereastra ta, măi, Lino, Lano, arde lampa ca jos-te, măi, Lino, Lano. Arde lampa ca jos-te, măi, Lino, Lano, că e dor de la mândră, măi, Lino, Lano, dorul mândrii este mare, Lino, Lano, nu-l poți ține pe picioare, Lino, Lano, dorul mândrii este mare, Lino, Lano, nu Domnul pus ține pe picioare din nou la nou. Și biciușca linoleno, trecui dealul la măciuca linoleno, măciuca-i comună mare linoleno, îmi ieșeau fetele-n cale linoleno, măciuca-i comună mare linoleno, îmi ieșeau fetele-n cale linoleno.